राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जीव ईश्वर का अंश है ये बात तो समझ में आ जाती है, परंतु ये जीव ईश्वर ही है ये बात समझ में नहीं आती। बताओ कोई नहीं, कोई नहीं, ईश्वर का है, सब हम ईश्वर के हैं, ये बात आ जाती है, कोई बात उत्तर समझ में नहीं आया महाराज, सुनाई नहीं दिया। मैं कहो ये बात समझ में नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं, हम ईश्वर के हैं ये बात तो आती है, ये ईश्वर ही है ये बात समझ नहीं आती। ये जीव ईश्वर ही है ये बात समझ में नहीं आती। बताओ कोई अर्थ नहीं, ईश्वर के है ये आती है, ये आती है काफी काम, काफी काम हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं। ईश्वर के है और ईश्वर के है और ईश्वर के है यार सब में ईश्वर है ये बात नहीं आवा तो कोई बात नहीं, ईश्वर के है इतनी बात आ जाता, ईश्वर के है ये बात आ चलिए सब ईश्वर के है ये तो आवश्यक है, ये तो बात नहीं है तो कोई अर्थ नहीं, आपका साधन ठीक हो जाएगा, पीछे जो भगवान की वर्दी हुई सब जा देंगे वो भगवान। कारण बता रहे हैं कि ईश्वर तो कभी प्रारब्ध का फल भोगता नहीं है, जीव भोगता है, इस कारण से हमारे समझ में आया कि ये जीव है ये ईश्वर कैसे, ईश्वर का तो हो सकता है, ये हेतु ये दिया गया, ये हेतु तो गलत है, ये हेतु गलत है। राम जी ईश्वर थे कि नहीं, कृष्ण भगवान ईश्वर थे कि नहीं, हाँ तो वो प्रारब्ध था बताओ, तो ईश्वर अंत में कृष्ण भगवान ने क्या लगा बाण लगा क्या देखने आपको वो प्रारब्ध नहीं करना क्या हेतु क्या है, भगवान चरणियों में बैठे थे उसे जरा जरा बाण लगा क्या क्या कारण बताओ, कारण बताओ। पहले बाली के लगाया उन्होंने बाण, रामावतार में उन्होंने बाली के बाण लगाया तब उसने भी लगा दिया, तो चलो यो भोग हो गया नहीं हो तो ईश्वर भोग होने से ईश्वर नहीं है, तब ईश्वर नहीं कृष्ण कृष्ण भगवान ईश्वर नहीं है, ऐसे ही होता यह कोई हेतु शीर्ष नहीं है, भगवान ने खुद ने बाणी दिया बोलो, ये झूठे सच्चे प्रारब्ध भावना लग जाए तो इनमें कोई है नहीं, भगवान ने लग गया तो ईश्वर जीव ईश्वर लगे तो क्या बात, ये गलत है। अच्छा दूसरी बात यह है कि भगवान लीला करते हैं, परंतु प्रारब्ध का भोग उनको लगता नहीं है। ये भगवान ने कृपा करके सब लोग बताया कि भैया मेरे को भी भोगना पड़ता है, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, ये लीला है। हम नहीं कहते प्रारब्ध भोग, तो प्रारब्ध का भोग होने से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बताओ कृष्ण भगवान ही भगवान नहीं हो सकते, भोगाग्नि ये हेतु बोलते हैं। आप नहीं मानो तो कोई हर्ज नहीं, आपके कोई हर्ज नहीं है, साधन में कोई वादा नहीं हुआ, परंतु ये हेतु गलत है। नहीं समझा बोलो। पानी को मारा एक बाण से, उस बाण से भगवान मर गया, तो फल हुआ कि नहीं? तो फल होने जिसे नहीं हुआ, प्रयास का फल होने से ईश्वर नहीं होता, तो भगवान भी ईश्वर नहीं है। इतना तो ये गलत बात, ये बात गलत है। आपके भजन करने में, आपके मुक्ति में कोई बता नहीं हुई, हम भगवान के हैं, ये बता नहीं। आप भले मत मना, परंतु प्रारब्ध लगभग भगवान ही भोगना पड़ा। भगवान ने बनवास क्यों हुआ बताओ, बताओ आप ही देते हो। भगवान के लीला में भगवान ही भोगते हैं, कोई हर्ज को नहीं, ये हेतु गलत है, बताओ। प्रभु का भोगने से ईश्वर नहीं हुआ, राम जी भोगते हैं, कृष्ण भगवान भोगते हैं, कृष्ण भगवान मार लगा, राम जी को वनवास हुआ। जीव अज्ञान से भोगता है, वो बिना ज्ञान से भोगते हैं, ऐसे ही ज्ञानी होता है, ज्ञानी के प्रयोग होता है। ज्ञान उदय जब होता है, संत कर्म मिला है, क्रिया मन उपजे नहीं, पर प्रारब्ध रह जाए, जीवन मुक्त पुरुष को भी भोगना पड़ता है, परंतु उसे भोग बुद्धि होती ही नहीं, वो सुख दुख होते ही नहीं, तो क्या भोग है, परंतु भोग परिस्थिति तो आवेगी, परिस्थिति तो कर्मों के साथ आवेगी। भगवान ने कृपा करके सबको बताया कि भैया परिस्थिति आवेगी, परंतु दुख नहीं होगा, तब तो ज्ञान हो जाए तो नहीं होगा, प्रेमते आवेगी। भाई जी के पास बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद थे और भाई ने कई इंजेक्शन लगाया, भाई जी ने कहा तो इंजेक्शन लगाओ, हमें बेश बेहोश कर दो, जो है दुख नहीं हो, भाई जी खुद ने कहा, तो उनको ही होता है। शेठ जी ने खुद ने कहा कि रोना तो मेरा स्वभाव नहीं है, पर पीड़ा कम नहीं है, शेठ जी का मेरे सामने, भाई जी के पास रो मैं था नहीं, शेठ जी के पास मैं था, शेठ जी खुद ने कहा रोना मेरा स्वभाव नहीं है, तो पीड़ा बहुत हो रही है, शेर जी ने बोलने कहा, तो जीवन मुक्त भी होता है, भगवान को भी होता है, दूसरों को होता है, दूसरों को इतना है कि वे पीड़ा होती है और वे पीड़ा हो न हो वे शरीर से अलग होते हैं, इस वास्ते ये हेतु गलत है। अब बोलो ठीक है या नहीं, अरे मुक्ति में आपको फर्क पड़ेगा, रे मुक्ति में फर्क नहीं पड़ेगा, मुक्ति होगी तब आप खुद जान जाओगे, के भगवत स्वरूप है, आप खुद जान जाओगे। वासुदेव सर्वम छात्र देव 1900 में तो वासुदेव सर्व क्या हुआ, अरे पीड़ा बहुत है तो वासुदेव क्या हुआ, वासुदेव महात्मा सुधा वो महात्मा है, भगवान है दुर्लभ, भगवान आत्मा दुर्लभ, भगवान सोलो है 14 श्लोक में तैसे हम सोलभ और सब आत्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। बोलो महात्मा तो है दुर्लभ, अरे भगवान है सुलभ। रे मन हरि सो प्रेत कर हरिजन सो कर हेत, हरि हेरिया सगले मिले जहां आपका न भाई, जहां जो न तो धरे तई दिख प्रकट हो तो महात्मा उजय बढ़ेगा, महात्मा बने तो महात्मा दे तो ऊंचा बताओ। हरि हेरिया सगले मिले, हर दिन मिल जाए महात्मा मिल जाएगा, ये अलग अलग बातें होती है। अरे नहीं मानो तो कोई नहीं, आपके कल्याण में कोई बता नहीं आई, परंतु ये जो कह प्रयोदम हो गए ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, ये कसौटी नहीं है। प्रयोदम हो गए भगवान ने वनवास होगा कृष्ण बाद में मार लेगा, और सुमंत में और ने पहले बार सुन ले थी कृष्ण जी का, सुमंत जी ने पहले रामचरितमानस में होने वाली बात सुन ली, होने वाली बात सुमंत जी को याद वल्क रचित कर रखा, ये सब जाग लिख कर रखा, सुने सुनैना जी को बोल रही है सुमन सुमित्रा, तो ये बोलना ये गलत है। राम जी को होगा सब अनुवास होगा, सुमंत जी हम सब उतना पता था, एक एक के समान भगवान का सेठ भक्त नहीं है। राम लला तुम्हारे को बने भेजना, मैं भेजूंगे कलंग में से मैं तो मन भर जाओ, कहीं कहीं माँ कम तो देख नहीं थी, बिचारे का नाम इतना हुआ इतने कोई कह कहीं नाम नहीं मिलेगी, सुमित्रा मिल जाएगी, सीता मिल जाएगी, बस कह कहीं नहीं मिले, कौशल्य मिल जाएगी, देखना कह कहीं ना हो कोई बताओ तो कोई कह कहीं ना हो, कोई कह भी देगी ये कह कहीं हर चीज जाएगा। मैं तो कह कहीं माने राम जी के लिए सब दुख सहा, बेइज्जती सही, कलंक सहा, कह के समान भगत नहीं भगवान है, भगवान ने आते कह के का किया, पहले पेल की इतना पड़े चित्रकूट में मिले तो पहले चेल के ही उदम सा रही है, बदमाश हुआ है तो पहले कह के ही उदम सा रही है, मतलब बदमाश से भेदे नमस्कार दे रहे हैं, यानी कह कही कह कही मामल नहीं रही, सब कलम से कलम है राम नाना बदमाश से जाए, ओ काम मैं करूं कितनी मत करें पूजने इस वास्ते प्रावध का काम भोग है ये उत्तीर्ण है बहुत है, जो कोई दोष नहीं आता। किसी की मौत के ऊपर हृदय द्रवित नहीं होता है, आंसू नहीं आते हैं, और भगवान के लिए भी रोना नहीं आता है, ऐसा कठोर हृदय वाला भी क्या कभी भगवान में लग करके भगवान के प्रेम में पिघल सकता है क्या? लग सकता बहुत कठोर हृदय क्या करे? हाँ कठोर हृदय है, ज्ञान के मार्ग में लग जाओ। ज्ञान के मार्ग में कठोर हृदय बाधक नहीं होता, प्रेम में होता है। कौशल्या जी माँ थी और दशरथ ने प्राण दे दिए, क्या कौशल्या ने प्राण दे दिए? आप विचार करो, कौशल्या कम नहीं थी, ज्ञान मार्ग था। इधर कौशल्या ज्ञानी है, उधर जनक जी ज्ञानी है, ऐसे जीवन मुक्त है। उधर सुनैना जी प्राण छोड़ दिया, उधर सुनैना जी है। अलग अलग अपनी अपनी ड्यूटी बजाते, ड्यूटी नौकर होता है, ड्यूटी बजाता है अपना बस। अच्छी हो मंदी खुशी हो, इधर प्रेम है दशरथ जी का, उधर प्रेम है समय देगा, उधर ज्ञानी है वे, इधर ज्ञानी कौशल है जी, उधर ज्ञानी है जनक जी, तो ज्ञान मार्ग में जा सकते हैं। प्रेम की प्राप्ति हो जाए नहीं है, मुक्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है। कल्याण आप चाहो तो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कोई बाधा नहीं। आपके कल्याण में कोई बदल नहीं पाए, जैनी मानते ही नहीं भगवान को, उनके भी मोक्ष शिला है, मोक्षा सब मोक्षा डर बैठ गया, वे सर्वज्ञ है, मोक्ष बैठे अलग अलग बैठे, तो इसको नहीं मान रहे ऐसे कोई। आपके मुक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। और इसमें मुझे राम नाम का जप कैसे किया जाए? अच्छा बात है, अच्छा बात। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर दूत जपसु पावत परमानंद। नाम जब छपत है, छपत गुप्त नाम जब मधुर मन उन्हें और निष्काम कोई कामना नहीं हो, निरंतर होना चाहिए, विश्रांत न पड़े, नींद आ जाए बात अलग है, और शांत नींद आदर्श आदर्श ज्ञान से और याद है सानंद आदर जुत जबते तुरंत पावत परमानंद। कर्म कोई बात नहीं, ये कर्म है नुकसान है नहीं, ईश्वरी ईश्वरी है, जीवन मुक्ति पर विचार है। परंतु ब्रह्म सूत्र माया जगत व्यापार भर जाऊ तत्व भी हो जाता है, पर जगत में उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये नहीं हो सकते, ये कसौटी है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये एक कला जीव का दिन नहीं है, जगत व्यापार भर जाओ और सब हो सकता, इस बात से मुक्ति हो जाएगी, कठोर रहने वाली भी हो जाएगी, आप मुक्ति चाहो हो जाएगी। निराश मत हो, हमारा कठोर हृदय है, हमारे भक्ति ने ऐसा निराश मत हो, बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी, प्रेम नहीं होगा हृदय कठोर हो गया। अब बोलो इन वास्ते ये कोई कसूटी नहीं है, पैर तो हो गया तो जीव जीव ही है, ईश्वर ईश्वर है, जीव के ईश समान, जीव के ईश समान, ईश्वर ईश्वर ही है, जीव जीव ही है, कल्याण होने में कोई बाधा नहीं होगा। ईश्वर को नहीं मानो तो भी कल्याण हो जाएगा, परंतु प्रेम तो भाई वो नहीं होगा।